pona nangai pona nino kanisinga na kozangisa yo libala ngana kangaki yo na mobali bafami na yo babondelaki te ngana betili bakuma bebo yo mama ngana bandila bima bebo yo mama okolanda ngai mpona nino kanisinga na kozongisa yo libala ngana kangaki yo na mobali bafami na yo babondelaki te ngana betili bakuma bebo yo mama ngana bandila bima bebo yo mama elongi na ngai ekomi sonisoni o na miso bato e bebo na ngai ekomi ndekotuta o na zuwa o kombo na ngai ekoma buku pambana na ngai batanga bango mobulu nyonso kosalaka baninyolanga moloko o ngana betili bakuma bebo yo mama o ngana bandila bima bebo yo mama elongi na ngai ekomi sonisoni o na miso bato e bebo na ngai ekomi ndekotuta o na zuwa o kombo na ngai ekoma buku pambana na ngai batangaka o mobulu nyonso kosalaka baninyolanga moloko o ngana betili bakuma bebo yo mama o ngana bandila bima bebo yo mama soki moninga na ye kolanda te mobulu pamba e soki moninga na ye kolanda te mangungu pamba e ebama soki moninga na ye kolanda kate soki moninga na ye kokipaka te ata o moninga tobimi kolanda kate tokoma bakamara na pamba e imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara de pamba e imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kolanda te mangungu pamba e soki moninga na ye kolanda te libala esila kala mama tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kolengalenga pamba te soki moninga na ye kolanda te libala ekufa kala o tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kolanda te mangungu pamba soki moninga na ye kolanda te libala esila kala mama tokoma bakamara na pamba imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara na pamba imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kotuna tuna pamba te soki moninga na ye kolanda te libala emura kala tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara de pamba imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kolanda te mobulu pamba soki moninga na ye kolanda te mangungu pamba mama tokoma bakamara na pamba imwasi na mobali esila kala tokoma bakamara na pamba imwasi na mobali esila kala soki moninga na ye kolenga lenga pamba te soke moninga na ye kolanda te libale sila karago oh oh tokoma bakamala na pamba e e e imwasi na mobale sila kala e e tokoma bakamala na pamba e e e imwasi na mobale sila kala e e Sina cara, te, te, sofoma la camarada.